ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب منا صحيح البخاري أما ورنا يرمنا كتاب العلم me doni kuma o ye an bena wuli babu min na o ye kitabu ilimi babu 37 ye an be ala deli ala k'an dɛmɛ a fɔ cogo ɲuman na ala k'a fɔ ta faamuya dan ma babu in be kuma min na o de ye mɔgɔ min nana dɔni kɛnɛ kan ka na dɔni kuma lamɛ mɔgɔ minnu mana e k'a lase olu ma dɔnni kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na ni mɔgɔ minnu nana ka na wajuli lamɛn o tuma mɔgɔ minnu tɛ yen i fana ka jija i ka a lase olu ma buhari ye babu kɛ nin de ye. mɔgɔ min ye nin kuma in fɔ o ye abdulayi bin abasi ala jɛnnen don a ma hali kuma in la k'ale ko ala kɛra yɛrɛ de kuma in fɔ k'a fɔ minnu bɛ dɔnni kuma fɔ yɔrɔ la olu k'a lase mɔgɔ dɔw ma minnu tɛ fɛnɛ kan o kɔrɔ ye hadisa ye marifu yɛrɛ de ye ala kɛra ka kuma don buhari ye hadisa ye mu'allafu ye o kɔrɔ ye a ma sanadu fɔ a y'a daminɛ sahaba la directement n'o ye ibn Abbas ye o ɲɔgɔnna ninnu dɔnnɔw b'u wele k'a fɔ hadisun mu'allaf ka sanadu to yen ka pan ka taa daminɛ sahaba la nka buhari ka hadisu mu'allafu ninnu dɔnnɔw y'a yira k'a fɔ minnu nana nin fɔcogo la ka kɛ sikatu jazimi ye i n'a fɔ kala fɔcogo ninnu olu ka kɛnɛ nka kuma bɛ minnu nɔfɛ sa minnu nana ka kɛ oru y'a ye o y'a mafilɛ ka bɔ karisa yɔrɔ kuma b'o de la dɔnna yɔrɔ dɔw b'o kɛnɛya dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ma kɛnɛ. halisa min nana baabu la a minɛna mɔgɔ min na abdulayi bin yusuf o ye buhari ka sɛku ye a yɛrɛ y'a minɛ mɔgɔ min na ale ko k'ale y'a ta minɛ mɔgɔ min na o ye lesi n'o ye lesi bin saad ye misiraka o fana ko ko ale fana ye hadisa in minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye sayid o sayid in fana fa tɔgɔ ye ko abu sayid o fana k'ale ye hadisa in minɛ saaba min na o tɔgɔ ye abu shuraihi ale ye hadisa in minɛ o saabakɛ de la. abu shuraihu ni min ye sahaba ye ale de ye kanto faama dɔ ma masakɛ dɔ ma o tɔgɔ ye amr bin said o tun ye madina faama ye a kɛra mɔgɔ min ka wagati la o de ye marwan bin alhakam o de tun ye kalifaba ye ale tun y'o ka lasigiden ye madina a tun b'a fɛ ka kɛlɛ wuli ka taa yani maka abdulahi bin zubair kama o kɛlɛ labɛnnen sa ale de kumana fɛ k'i kanto a ma. o y'a sɔrɔ a ye kɛlɛden jama lawuli a b'a fɛ k'u ci ka taa kɛlɛ kɛ maka abdulayi bin zubair nɔfɛ. sabakɛ ko a ma abu shuraihi a ko masakɛ jɛn ma n ka kuma dɔ f'i ye fɔlɔ yanni i ka kɛlɛden wuli jɛn ma n ka kuma dɔ f'i ye. o tuma i bɛ ma kɔnɔ fɔlɔ n bɛna kumakan dɔ lakali i ye hadisa dɔ de don n yɛrɛ y'a mɛn ala kɛra fɛ ala kɛra ye makan fatu kɛ don min na o dugujɛ a ye kuma min fɔ n b'o f'i ye fɔlɔ yanni i ka kɛlɛden wuli a ye makan kɛlɛ don min ka makan minɛ fatu maka n'o kɛra hijira san seginna o tuma na makan fatu yɛrɛ kɛra don min o dugujɛ kira ye kutuba min kalan a ye kuma min fɔ a kɔnɔ. o tumana yani masakɛ ka kɛlɛ wuli ka taa maga o tuma a k'a to ale k'o fɔ a ye fɔlɔ. awo ama kale ret lo de tumai mala krafe ate na fo mo de ala kala ire ai ale ret lo de ame ala kra ye tumai fo do mina wa tumai fo ran na kale amara dusuna fana okora amanyi na tumai go mai bale kono kala kra lo ga tumai fo wakati na kale ran ye tun jole bala lo ga tumai la kale ate na fo na ala kra ye ga janta lo bar dai anye kumbala abe ga kuma ila kalfana kala kala ta to ga kuma da ne kai ala tanu kala majamu ne de an kuma ne ga ga kuma da inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa ta'ala Allah wa nasta'inu ku te kuma folo ta ga folo ko de fo ayo ala tanu ka fo folo kala majamu ne atla le kala kala ko ko maga min fere ala ya kala horma duge dudu ba saka ta kale ka kun lahor ma dugure ko rai ma nga ta kale ka kun ma ay lahor ma dugure ma nga lahor ma ya mo ma ke de ka fo mo de de na ga ma nga lahor ma dugai mo ma kai ala re ya kai agwate daga mo ko sie mo ma libe limane alama nibe limani ala harafana ma ate daga oti la mo ye ka jili bon ma kon nana ate be aye ka masafa la dini ni wala ta kana kala ga makka hali mo ga yiri mo ma na ma wala ka tigere ma yiri tigere ke be kala kara e balli ke ni bela tarafasa krafu ma ko ni mo mo ye no ya ke mo an kele la ye no ya do la ka fo mo se ka kele ke maga ni mo mo ye no ya do la ka fo mo se ka ta kele ke maga ta sala kra re kele ke maga ni mo mo ye maga kele da ka o kama ka ba ko ti ni kwala je ni aga chi de mo ga kele ka ko no ngala ma je ni e ma ala kala ko ne kele ka ko no fatu ma kala ngala de je na no tai ogun nga mohore ala ma je ni tai ni ya to siga ta la ye ka baira ke be jumba sala ala ka me kisho mo ogun ala kala ko no si ba ma kwala je na ale ma ale ka kele ka ko no kele ifana kala ta me ari kele kele ka aga jia kele na ka ba ka dugu mina ka me ari kele ma kana ta mo ka wari kelen bani kumbanga lahora ma tigna nona lor ma kurum daga ka tigna nona ale ka eri kelen kele bani ngo obmana ako sorla ka itanto mogoma kumbanga munun bi anno mai fara munun yana munun ti aka la ce uluma ka fa ma lahora ma dugude no ma kale ka kono ti jigi dala ka fala kare kale ka kono hukuma ala jena ale ka kele ka kono ngala ma jeni mogore tai ala jena ale ma fana ere kele ndora ode jiral ma ka kele ko kono na ngala ma jeni mogo shitai hukuma munu bia na wene kuma ime afana ga ji ja munu tia kala se uti buma hukuma na abu shureye saba ode kuma ime fokale re kuma ime ala krafe ayen la galibu nga mogo ukama amuru ni masake mini ye kuma mfaye kaye jabi muna ye mufiye kakwa lima ako abu shabati abu shirei ma kye kuma mfo kone bilu donga temeka ete sabaye imsila mifora sabaye na imsiko donga temoka imsa kule chukuli ni u sabade ayala kataka kuma fo yego tebo donga temoka oye dantime kuma ye ola dena wakaye dantime kuma defo ni mwa nga po sabama ala kala ka kuma fo bi bawma ke bo donga te boka parce que ata ka kala dabla anuna mo ngada la mya kai ko ala so sola ko mo kan te ko tana ni mo ngada ala so ka do mo kan ko be mina ko fo ka ko fo itola ale re ga hatin nana ti parce que ala bula bulu zibiru na so mo kan ko nana ala so ka to fo ka ko mo ale bulu ala so sola di ala so sola ko mo kan to la tana de o be mina ko fo ka di al na do mo kan wala mo'am bulani jiri kadumara yani mo'am mo'am faka kadumara ate toyi abin mi ne ka faga masaka ka jabi je ne wala mo me jam faga ka tlaga do mo ko fana te toyi be be ne mo ga faga ni shi da sawai yare ga kuma de don na ya sabati ga fani be ta na haramu ko na faga bo wakati mina mo na do mo ga ni na haga fen fen fen te ka la faga bo wuri sabati ne wala ga kuma ga te se go wuri ala ga lumuna da ma ko kuma shahide jume la ile jume ala kara a kwalin ga kuma na ka fako ale kuma min la se sisa mɔgɔ minnu bɛ yan n'u y'a lamɛn o fana k'a lase mɔgɔ minnu tɛ yan o k'a lase olu ma babu yɛrɛ nana o de kan bɔgɔdɛ babu sogo de kan kuma la yen n'o de mɔgɔ minnu bɛ yan n'o ale ye kuma min lase ne ye mankan ka lakɔrɔmaya ye mɔgɔ kana jeli bɔ mankan kɔnɔna na k'a fɔ ale ye mɔgɔ ale ye kɛlɛ k'a kɔnɔna na e kana i dalilu ta ale ma o tuma na mankan ye lakɔrɔma dugu ye ala de y'a dagale ɛri kelen ka tila k'a lakɔrɔma segin a nɔ na lakɔrɔma min t'a la fo ka se ɲɛwuli ma mɔgɔ si kana kɛlɛ k'a kɔnɔ sabata dɔ de filɛ ka masa dɔ waju n'a ye n'a ma sɔn k'a lamɛn a taara kɛlɛ k'a kɔnɔ ka taa Abulayi ibn Zubayr minɛ fo alikaba yɛrɛ kɔnɔ ko k'a kantigɛ fo alikaba yɛrɛ kɔnɔ o kɔni aw yɛrɛ kɔni ye makan ko dan yɛrɛ ye makan ko n'a tɛ bilen fo alikaba kɔnɔ bolila ka taa fo alikaba kɔnɔ ka taa minɛ o kuma yɛrɛ sɔrɔla min fɛ ale ni Muawiya olu ye mankan kɛ fitinɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ale tun ye kalifa ye ale nana fatu. Muawiya kɛra kalifa ye Ibn Abi Sufyan ale ye fatu tuma min na ale y'a yɛrɛ den de yira ko k'o sigi a nɔ na Yazid o tɔgɔ Yazid bon Yazid sigira a nɔ na Ibn Muawiya o ye kalifa kɛ donc ale ka kalifa de kɔnɔ Hussein fagara yani ala jɛlen do a ma donc o kɔfɛ tumana min na Yazid fana bɛ fatu tumana min na ale ye mɔgɔ min yira ko ka o kɛ kalifa ale nɔ na a yɛrɛ den ye o fana ye Muawiya ibn Yazid ye ale yɛrɛ y'a woloden de yira ko fana ka sigi ale nɔ na nka ale woloden ye wagati min kɛ kalifa la san fila dɔrɔn sanji fila dɔrɔn a fatura nka ala nana kɛ ale ma mɔgɔ yira ko ka sigi a nɔ na o tuma na mɔgɔw bɛ ten bɔn jɔn bɛna kɛ kalifa ye mɔgɔ t'a dɔn ɲɔgɔn sama sama nana o tuma na Abulayi ibn Zubayr tun bɛ mankan makanaw fana bɛnna a kan ko k'o kɛ kalifa ye makanaw ye bɛɛ y'a kɛ Abulayi ibn Zubayr ye ko k'o kɛ kalifa ye o tuma na kunnafoni taara jamana wɛrɛw la silamɛ jamana dugubaw la faama minnu bɛ yen bɛɛ nana ka na bɛɛ y'a k'a ye ko k'a kɛ kalifa ye donc jamana min ye kalifa ye yanni layidu d'a ma k'u jɛn'a ka ɲɛmɔgɔya ma o de ka ca nka dugu damadɔ bɛ yen nɔ minnu mana bɛɛ y'a kɛ. Kɔmi faama min tun bɛ n'ale fatura a ma mɔgɔ yira ko dɔrɔn k'u ka bɛn ɲɛmɔgɔ kan ka ɲɛmɔgɔ sigi a yɛrɛ ma mɔgɔ yira bon jama fanba ye mɔgɔ min yira Abulayi ibn Zubayr o tuma na Marwan ibn Hakam nana wuli ko Abulayi ibn Zubayr ka kalifa ya k'ale ma jɛn n'a ye a man kan ni kalifa ya ye kalifa ya kan ka to olu ka kabila kɔnɔ Banu Umayya Muawiya tun y'o mɔgɔ de o den Yazid tun y'o mɔgɔ de Yazid den Muawiya fana tun y'o mɔgɔ de. Donc ale fana ko kabila mɔgɔ de olu de kan ka kɛ kalifa ye mɔgɔ man ka k'a ye fo olu a y'o campagne kɛ sa komi fanga b'o la faamaw y'a kunbɛn de ka so kɔnɔ o tuma Abulayi ibn Zubayr fana ma sɔn ka segin kɔ parce que jama b'a nɔfɛ a ye kɛlɛ de wuli yanni Abulayi ibn Zubayr kama donc a ka gouverneur min filɛ maintenant n'o ye min ye kuma in fɔ sisan n'o ye Amr ibn Sa'id ye a y'o de yamaruya k'a kɛlɛ wuli sisan ka don Maka ka taa Abulayi ibn Zubayr faga. O y'a to kɛcogo la ka taa Abulayi ibn Zubayr ka taa faga nka don n'a ko jɔn de ye kalifa ye Abulayi ibn Zubayr tun ye kalifa ye jama bɛ n'ale ka kalifa ye k'a sigira ninnu ye ninnu ma sɔn a bɛ n'a fɔ ye coup d'état de k'a la dɔrɔn k'a faga ka fanga minɛ a la n'o tɛ ale de kɛra kalifa ye ninnu banna a la de k'a janfa parce que jama tun ye bɛɛ y'a k'ale de nka o y'a kɛlɛ k'ale faga o kɛlɛ de wulitɔ sa k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ mankan Abulayi ibn Zubayr nɔfɛ tumana min na saba dɔ de ye kanto ma k'u kana kɛ dɛ ka sɔrɔ ka kuma in fɔ ala kɛra ko mankan ye lahɔrɔma dugu de ye o tuma na nka ala de mankan ye lahɔrɔma dugu ye mɔgɔ ma ka ye o tuma mɔgɔ kana taa mɔgɔ jeli bɔ mankan kɔnɔna na ka kɛlɛ k'a kɔnɔ k'i jigi da kan ko ale yɛrɛ kira ye kɛlɛ k'a kɔnɔ ala jɛnna n'ale ka kɛlɛ nka ala ma jɛn n'i ta ye wa ala jɛnna ale ka kɛlɛ k'a kɔnɔ ɛri kelen o ɛri kelen banna a lahɔrɔma sigina a nɔ na fana o tuma na minnu bɛ yan a ye nin kuma in lamɛn a ka taa lase minnu tɛ yan ma. Nka o bɛɛ la nin ma sɔn ka kɛlɛ dabila a ye kanto ni kuma jumɛn ye ko mɔgɔ mana ala sɔsɔ a ye makan t'o la ka na donc allez vous les bourgeois à la à la saison parce que muna a son a qui coule par le parcours pour le caramel ni mon boulani jeli haga et fana maranto la tana ni mon boulani janfa et maranto la tana a une de gara d'alam n'a qu'un attaque avec yani haramu konana à la valeur d'un adam voilà mise à la à l'état n'a pas de la barbe n'a de la nuit n'a pas on est dans la raca pour doni kuma ni mɔgɔ minnu b'a kɛnɛ kan na y'a lamɛn minnu ti a ka taa lase olu ma aw minnu bɛ kɛnɛ kan n'a y'a lamɛn dama t'a lase kuma ti taa o a bɛ da o dɔrɔn de la walasa a dɔnbaga ka caya fa fana ka taa lakali de donc o kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wajuli kɛnɛ kan bɛɛ kan ka kɛ kuma lasela de e man ka lamɛn ka t'i sigi ni yɛrɛ ye ka baara ni yɛrɛ ye fana kan ka lase de ala k'o limaniya d'a ma. Bɔrɛ yɛrɛ ta min da o kan أم لنا مغمنا عبد الله بن عبد الوهاب عليكو أيامنا مغمنا حمام حماد أيامنا أيوب على أيوب أيامنا مغمنا محمد وفنا رامنا مغمنا ابن أبي بكرة وكامنا مغمنا أبو بكرة وصحابي Ukuwa na kuwe alakrako kwa namani kibama kwa alakrako anibegara agambaga kutuba nigara kwa hiji lawa kutuba de sefe hiji lawa mga haja tulu wada kutuba tulu do kutuba tulu wada kutuba mga ode tuma fileni hali na abeti ya mbogari mga bimi ya ode takamne babu kuna dron alakrako fa inna dima akum awkara uslamo damaga nyongo njilibon ani aw dama ka ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ min bɛ ka kɛ bi ɲɔgɔn jini bɔn bɛ ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ bɛ bi a bɛ k'o min kɛ. Muhamadu ko ne ye boli siri nin ye k'ale ka bisigi la ko fana wa ara da kun a bɛ ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ min ka ɲɔgɔn kɔfɛ ka ɲɔgɔn kɔ tiɲɛ ko y'a ma haramu ye i n'a fɔ bi don ye lahɔrɔma don cogoya min na o don ye don jumɛn ye seliba de ye lahɔrɔma don ye. O kuma lahɔrɔma min bɛ bi den o ɲɔgɔnna lahɔrɔma b'a ka a jeliw kan a kana ɲɔgɔn jeli bɔ bi lahɔrɔma ɲɔgɔnna o lahɔrɔma b'a ka nafolo kan a kana ɲɔgɔn nafolo cɛ bi lahɔrɔma don o lahɔrɔma ɲɔgɔnna bɛ aw danbew fana kan a kana ɲɔgɔn danbe jɛ ka ɲɔgɔn lagosi na ala kɛra ka kankarida kan ye nin bɛɛ de kɛra diɲɛ taabolo ye bi nin fɔra silamɛw de ye nka silamɛw de ka ɲɔgɔn faga bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni bɛɛ ye ɲɔgɔn faga bɛ yɔrɔ silamɛ jamanaw de do. Égypte islamé jamana de ñoon fagabe bon syria ñoon fagabe islamé jamana libya ñoon fagabe mali rela ñoon fagabe donc ñoon fagabe yoro abdalla jere islamé jamana de ni même be folé mo fait ala kala adone ka fo ma to nga barab na kadi de wala kuma na ka mari da nga halula tema bwala aka na ñoon jili bon aka na ñoon na kulo ti aka na ñoon ko ti ala ta ne kangari da aga hiji labana o kuma ko ni ni filɛ ni a kɛra nin kalo min na o kalo yɛrɛ ye lahɔrɔma kalo ye nin kalo in ka bon cogo min lahɔrɔma kalo cogo min o lahɔrɔma ɲɔgɔn b'a jeliw kan o b'a ka nafolo kan o b'a kɔw fana kan. A sɔrɔla k'a fɔ a la ko m'aw hakili jigin m'aw hakili jigin ni y'u bali a sahidu minnu kun mɔnɔgɔ ayiba o tuma aw minnu bɛ yan a ye nin kuma in ta minnu tɛ yan a k'a lase olu ma ko silamɛw kana ɲɔgɔn jeli mɔ o kana ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ o kana ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ aw minnu bɛ yan a ye t'a lase minnu tɛ yan a ye t'a lase olu ma. Ko Muhamadu tun bɛ to k'a fɔ ne ibn Sirin ye ko ala kɛra ye tiɲɛ fɔ ne ma ne si b'a ma ko o kɛra. O kuma na kala kara ko ala hal balabta ko yali ne ci lase wa aw ta o fana ta ka sigi siɲɛ fila yali ne ci lase wa aw ta ka sigi fo siɲɛ fila kangari dalen kɔfɛ a kana ɲɔgɔn jeli bɔ a kana ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛ a kana ɲɔgɔn kɔ tiɲɛ ani min fara minnu ti a ka taa lase olu ma ka tila ka ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ ale ala ka ci lase. Sabo sera jo dona ka fo yara ka ci bela se ma fo do ya bela se tumna bore hadisa na la ini min kama halisa la ni kiri do doni kuma na fara yara ra ni be ni ala me to fana bata la se illa kraf ma fi amru ya akata la se munu tiyama ni babu bi sabani se gina yi buhari to ga bi fa babula ismi man mu'adha jurumu kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam mu'amana ngaluna ala kralo ka jurumu ka bonga se hagamina abuna kuma deza ala kralo nyu fola mu'amana ngaluna ala la uni mu ka ma ala yo ala ka me kushumu ubman ka tan fo kala kra ko te ka so ala kra ma fo ko jugu bare hali harisa munu ne na man kana maudu munu da kona na na anana harisa la ka foni harisa maudu ye maudu kura ye bugo da atla nga da kirala ubmani mo ngo nyu kana la kali du do mo kuma kono we jate mo wai ni min kala da la kirala asaba tara ka fo harisa ko galo do do ya adla wa da ka chau don na kitabu dla akama harisa munu dla la ni chiu te mo do ya adla u ira ka na fado kama kola kra afo kitabu dla la u da ma kama ka fara nyu kan kaga ko lesi wa harisa ula wode tara nga jamana wajula ka wajula ka kitabu ye bi mawdu'atu ibn al-jawzi alil masnu' al-siyuti akitabu ga cha munun dara ka foni halisa munun me ay munun to ngalulu araje ba mana so bulla al-sawt ta kana nai araje ba kilekili sanwa kale baraji ni fla sanwa fla baraji kasra ta muna de ka foko nunu ay munun to ko ngalulu dalilu ni mo ngamu gi ga wajuli dalan ni ko ngalulu ala kala di no bu yoko ne ga ni me kan ga ngalulu dalane ko ga de parce que nango ko mo ko be sa kle kle sibe sa wa kle bara ji soro ko be tibi suka bla na fla suna no ko lu ga galon la ne ko ga dina de me ta mun sa ba tara ma se ka fe bugo se ka ba ibi dan galon jume ne da labi ala ka me kishon wala ka galon da kira la kal ta dla ka fo kala kira ko ta ka tra ka kuma te o be da ko nana wal ma nga jinu ma sik gere na kuma kala haru tu to ko da arab kana ala rama fo ko na ko na wa ala rama fo da ta kana wa ka tro koi ala ta jume ne ta ro do ka era ka hakil na dla ka be bugo la ko ngi ka be hada sa ko na ala rama fo ta wa ala ka rama fo ta hal ya tu bin jira la ta do ko fanan galo na da ala kala bugo bugo ngote ni te jina kuma na kana su le ga kuma fo ama jinu na giro na bere bete tawa jira na do ba asima kana ku fi da ma da ma be ko kala ko ta ala kala ko ta sima kana ni ko su la ti u te ki ni galo na bo nyona jina ra kuma na fi ni bere da galo na ala kala na tinya wo ala ka amra jere kusema don no me bara ngo la me hadisa la wana amma ibo foga da kan ibo fran ko ta da kan ni hadisa mat nun kai na tana du mai mat nun kai na to mat nun kai parce mat nun fora yoro re mi na kana ibe kuma ni yene sisa ibe kuma ni yene sisa har ta kula min nan bugare ko amina karabu amina we ali ibn al-jari alaikum ko mugami uku wara harisana atuga shuba ibn al-hajjaj shuba kana ko ko ule wara kabaran sura mansur dira ko kana ko ko ali ame mugona ribi ibn khibur hirash ko kana ba ko kal ya min ali la ibn abi talib ودي كما لا كلكو علي الا كلكو لا كراني من سي داما كو هاكا نان غالون دانينا كرا كنار دا هاكا نان غالون دانا كدا با مغو مغو مان غالون دانا فاليال جنارا كو بيدو تسما دي كونو يغاس لا ناتني كيجو تسما كونو دوما دي غالون دالي دا تو دو تسما كونو تو كوي ماي don kana jinak ma fanta nya no kana hal safo ko ijita do ay to a tena mangine to da mumti bla hal safo la mumti bla la to ngol dala ala kala la wa to tal kan won jumo da ngba jona to isi mola ugo to do ngo bolo ni me ko ta mo kene man do don na ya ayira ka fok da mun kuma ka kene ka daga kene ni bo do iga waju da ko na ma bana ila fara don no ye don da ta ka banku do ya harisa kinaman kinaman da ma fara jago na albani oke sirisa do sai hake hukmana ni iye o soro ibi alikamunu ntairoro singala je naka kene bado uye nama ngine kene bado ayo kwe yani babu daudata defumu mboko no kubla dana sayubla dana kano trimizi kete nasayini kunu moja kulu bela jilin kete ama dunu mwankuwa nikara wajula ni alisami ntaba uzara kono singala kata kitabu mekara je naka inama ibada bila pia awdalaka alisabe mankene nyuma mwala jibu mwambala trimizi bete anna sai bete bul majabete jengara mudun aku dara kana bugar na muslimu ne ibn ibn adora fa min to lukona ibara ja ba na kitabu la yi tari bi adala to ga sai ga be ta ta ko da ga udara kono chukute de ru ya udara kono trimizi al mawdu be trimizi kono ibn ibn wajidi ga bi da kola shi ibn ta ta fa min to ci ka tani jogo jurumu soro ko ni ngalo da laibdo tasma kono ibn ta nga fota jate min wala fata baa jete mun kwatwe ibini ya rasai mutawatir de ha mutawatir ya rasai mai harisan min Allah kal baga sira muhtama sabatai kuma kulina kal kala kala ko wudu mutawatir ni ya rasai sabam bogam ya Allah kal mugabi ulula nan ka kili sabam mugabi ulula da daraka sini sini jongo kalam sai ali ta de fo bogare we da mara de fo alanda ya ka jongo mugabi ulula da tumai lakani ri ya rasai mutawatir de wudu ka kini hadisa de hadis mutawatir ada tak kile sabat tanya la kan jawun israfo mogbi ulum lama ida la jaba na on fiya kun tin kiri mogon makara abe ga rega kala magai hal sam la ka la sabat ta mafla huwa ko teki sabam mogot ke mafla da ala kal mogot ke sal mogot ko mafla sa biji dum mo tran sa na ko es ko teki mogot ke mafla ni mogot ke mogot ma la kal le ida zo fro malla ka re ndega ka kala ka ta fo ko isa ta ji ko isa tara halele bado biye sabo de bado wunda la kala kala kara wodi hadisu mutawatir ni ya tanyo di mawa mugani ngalo na ala kala dara tu do tasuma kono ala kame kusuma kuma nganga kuma foto wa jate mena doni kuma na kuma na kontan chugo chugo ni te doni kuma na kan da do ala to wa ta da mawa mu ni se mwa hay sawara na na kuma ina arta bugari ibn abu walid la فانا كو كو يا من مغامنا شوبا شوبا من مغامنا توك جامي بن شداد فانا كو من مغامنا عامر نو فاي عبد الله بن زبير وكامنا فلا عبد الله بن زبير فانا كو قال ابو زبير ما دينه كو فاما عليه فاي صحابي kone a kolosi la ete son ala kala kapu la kala ablai di aj fai ni ngati zubir ni a kolosi la ete son ala kala kala hadisa wako ni jate mni na tate ina kwa karsanu karatabtu ka hadisa wako fanyo kala kala kuta la kala kuta ngayu songo nyongo nake nyongo sabado wako ako nere minfile ne zubir kote kone ma ala kala fara nyongo nyongo ya nabi yoro mba nofe mabwa nofe kumashi ko madura mi isra nye kuma da me ay kuma da de fo ko ni mo ganin galun dani ala kirara duk mana kike tasi mamina tasma kon ni ne be kal isra ka alsa wala kal akana ta fudu ka da fo ni te sa bai akana tu ban galun tigare ala isra na dire na ko gan galun anu ma mo gu tu dire da galun tigare fala ka ala kan galun ki shi حدثنا ابو غريب وكان من ابو معمر لا عليكم كون مغنى لسان في ولي عبد الوارث في ويا من عبد العزيز لا وكو انا سكو kumi ale bali ale tso ngari sa chama lakali ana sikoti ni atu ali ana sikoti tso ngari sa chama lakali ku pasala kra dia apa nama ni bama ni muka min tukura kan galun da alila ko ga plati mamna janma kono ode ale sira ateso ma ta kamala kan ana ti fle ko ko ina farta minan ta bana kan zuwiri fona nyoga na kene ko don al sai mo wasa bare da ta farasa niyar ta kelina alika harisa zuwiri ta ana sita nyaira ka farta ni re mo gabiuru ga da ka sabola mutawatir ro ni ala tagara mo wata ni o mutawatir kuma ta ayra cara mai ko biu lobla don ni ala tagara mutawatir ro ala ta mai o ilmu yakin damaniya ne kana daula ni mo wata har sala ka dron ka na dana ni ala na fu ira ni ya yidi Tiro awara na na na na ni na bugari wa mne maki bun Ibrahim na kofana ko Hadisari uliya mne mugamana Yazid bun Abi Ubaid Kuya mne salamana salama ko Kale ya mne ala karafi ikirako Mi mugamana fengfo kale yu fwa kaswale maafo Yai ala karafi kote Iye kumara fwa kukirako takaswa kira maafo ko ga plasi mamna tasma kono u mata ko si kuma fota wala e sen fo kala kara ko ta kra du mafo alka be fu be be don ko nana illa don no ya ira ka fo har sami na man kene ni be kuma nay a fo ga daga ka fo ni man kene ni don na ni ga ta de tu fo dre ba fo ga daga ni ar sai man kene de ni mo ba kala mo kana fo ka ke na fo hujado ni a fo ni ma tani a fo mo go na baraka nay de kuzu ma kala ne wala kala ko dala kala da baraka na di ubmani fiye bala iba a afiye fo mogoyi to wa sare da fo le inno kam wala sare da cha mogo ba fo ka so cha kan mo te raja wala sami mun chama mawduri mun kala raja wala katla arsa da re bala ko sinfani mun ummati ko jama kulub la ba ali ala karama to na kunuru nyana bebe nyuru chara bebe nyana famani gani galaw wala sai mawduda al kadani no alsawo gacha alsawo fara biyo na ko je zara tara kanu ma fana ta dalale de to ce ga ko je mun ne mun ba kara kara jiwo de to ba je zara ala kara kanu ma wala sai mawdu de dai hasu na na ga dalale ni wala alsa mawdu de do aka cha waje do be dun fo alu ta kala ma ka fo ku be ga kuma jiwo de ko ita nye do ita kan amma ita do ubaraka fo be de nan nan don kuma fo le tuka wakene mo nyi ida barake ni uluka kuma ga ndura bana yi wata dora dono ya fo ka fo ni tuka mu nga kene buare ga ta ga kene ni yo fo abe kan ni muslim be fo abe kan to mo na mu nga kene dono kuma na uluka ka de kuma ro ira ka ni mo ro ira ta ni mo ta ga fanda yoi na yi uluma ta la mi mu ka hakin na de ma dora gode ta ali maududo ba ta ga barake nai hal na fara ko maududo ta bi ha oni le barai ni te kita mud la hal sa fe fe ni maududo ni toro lu kone ba aye wa fo ni maududo jon ya na wat gira ila ila wat ni gira ila mo mi arsan la wat bi tokofi maududo wa ibn jawzi ni jaw ta kala ke arsa fe ni maududo ba fo ni kalu karta ni min la kam ne kartara ya mi na gala kala arsa kilo kilo ba ni maududo ba ta ba ba gira ila maududo mun dar albani re silsila la to ta fomu jaladu yani tanu kola ahadisu dai far maudu gara jini ba konna na ni wani ga alsa min fodron ya jini na yi na kai na mai aba ida ila ni ne da fi aba fota fo ni maudu aba ko maudu do ni wani hakla kala na ka ngajia ka dunu ni ngabla ikoro ita ni chugo do ni reba ni chugo do ko nuko mai ni reba kana do fleri jalla na kai ba na ba fana ba do hukmani ti so shi lati se mwala ti ni se mwala di begara wajiri kala ya kasra utanya da wali basu ire ke chugo ka da ta ire jini kitabu kono kai do to chugo jugo ire do don ta rajo la ku gara kara ka kuma fo har sa da ma kun mi raj ma ta ire do wal ma rabe ka wajiri kana kuma ga mi ayin ga kun mi raj ma na ta ire do fa se wajiri to gara jini sa ka yo na kuma duru sa ku mulo la ki ku mulo fo la ka ti jo ga kuma ko fo ban na yin ga ban ko ri lu kada wajiri na ta fa bi tare ra ki fe ya yi na dawa abin su abin sun ta nife wani bai raka zai kalai ba su muna zuka kuma fata ba wadda don rum na noyi rukuma ni ta fi ga domin jamunan nana ni yi min tsire-tsire a da tsara na kan yi kwanin mai zira ko toyi ni dai tsire-tsire ne zara tsarin sin bala sabo wani ga gasi sai kuma yana ci fiye na gafo kalle to sun a da talakar ba muna bai suna kanan garin na tsirara zuri fa onyo wanako ulo saboye odo na jafara na ka asiri to dongo da rajo la ka tle na kuma abengalo katla ka da la ka ka kuma ala ka lona da al sawara na na musu bugariya min musala to fana ko kale hal sai min abu awana la ويعمل ابو حاتمنا ويعمل ابو صالح ولا ويعمل مغامنا ابو هرمنا رساله كتابتاي ودي فلان فقار تاي لقد توني ودي قال ترى كان بلا جدا تاي ابو لا لا قال قال ترى انا من تشيبا ماكم كنا بين سكان تغدا بسران تغدا من مغم ما فقال تغدا كا تغدا محمد ابن سغو تغدا وكذا male kuniya mo kanu daire la ale kuniya me abu kasim kasim fa sabo ma ko mo kanu daire la ma to habse go da na kana yani akuniya daire na kuni mo mi ale subula ya ale yere yere de ni te ni masala intire me ga jamana intire da faka da mate kuni mo mi sugura kale kale yere de dawo sugu sura abuna ye sura ne sura kala numa ile la kala kala ako ni sugu ale ile la ko ale e mala kala wal sugu ko sura ne kala kala che dana tibi re ma kakale ni sugu ale re ka taura la de ale re tugala godi sura ne tsara re ma kakoi don ni sugu ale la e mo mala kala e sugu mina sugu la fara ko kala re ba don sugu ko la kala do e mala kala o odla sabo kuma fa mo yi munu mara kai musu ga kala munu na fa sabo da kunu ala kai su gura sura amma fa ko bon ajiya be chugo di bofo a farugulo be chugo di bofo anyira be chugo di bofo na da na ala kai ta majama ko akala kai na da da ko shi da ya yi kala kai sabo kuma kati no muna su go san san da ala kai da ba ko araba su kullu su ala kai la siri ga tuwa da wuri da golo dalalu karatu kuna kuniyo kake da tuwa su bala karala jumbai da kala karala dai mai sai ta mun tuyi da don da lamuno ya no sira faka do minati ni yi wanda ga mama ga wana kone inda ba fara ko famiya ce ni su gura alai rai la sinan tira kala rai ne afsira ira ga mu wore ka ta yi rai la kala karafle afsira ke ne afsira ke au be na tira ira kala karal ira saurani na afsira ga mu wore karai ma kala karafle hukumu na ni ba fe go nye don ala kala na mutu ku da mu no no sisan mun ku na ala kala ga shama yulu ka tirmizi da la shama yulu muhammadiya ala kala janya ha ke ba ko farhulu ku er ba ko no atama shi on ba ko no ni ci gura na ni o no ko bar mo dana nyawa bisa ka ko won su ala kala na no nyawa je tro shi kana da ya ira ke fena ka ira ala kala te no mu te de mi na tani ngali jogo flagu ko ko ni aya do ko ni o kala ni da tro su ala kala do mo do su ala kala de ala ala gali ma da dan aha kana sura shetana ce go da daga tsaka ire koi na tsaka ire ke mu wore kan yi ran fara krafle ko bi saka ke kuri mu kan fana tura kan galo da lela fana kige plasi mam ne kasma kono don galo da alela oti be kanan galo da lakra don yi sawa nan nan mi filaka kuma in lakani ka fara gara go mo kana ngalon da alila ne ngalon da ala ji plasi ma na tasma kono kuma na ya kola shi ya ne ngalon da ala ala kala ubara ka fa na foto ka jete na kosa kosa ame kuma ga mun fa ngu jete ne anga na kuma te dina kuma na ko kuma ka dani anga na hadita ko te ko kuma ka dani anga jete ne sabo sirana ana ti sirana zuri sirana ya fa ba da ka fa na an sirana hadita chama fonyi muna anga na kai ngalon da ala kala wara ga fofu kuma ga ngaje ke mena de kosoba kosoba ore ni kishi ala ga limo na dama ala ga fata na dama kunya ni ya na ide no sa no to ga kati mu wile ko kati mu fa wede kunya ni ni ide no to ga maru wile ko maru fa bo kuma ni na tuka na dode do wile abul qasim ala kara girna ka kofle a girna ga kofle mi ga bon o ko kuni kanti ma sala ka kuma ne foka doka don mo kana le kunya in kana da yira la hali den to ka kasu ka ni yira wali abul qasim to bi sai ka den wala to ka da la ka kasu ni bala na abtu yira wali yusika mawal toka danga kana ale kunya foyira akon kuma nuna ni chugo dara yana yirewa ala ka dole ta yirana ala ka tuwa tidama ala wasalamu jazakallahu khairan.